пана Верабейка гаварушчы, як рабілася рэвалюцыя. Дзямідаў, Нараўлянскі раён. Сялянка Ганна Дуда, распавядаючы пра палескага пана Горвата, успамінае вось такую фантастычную гісторыю. Он никогда человека не убить, никогда в жизни. А был у них Веребейко, так и это видно, баба рассказывала, так видно, это попугайчик. Бо он говорил, кажет, ну так это значит попугай. А мы с Колей же не знали, что это такое. Так они кажут, Веребейко, такие что говорящие у них. Все ему рассказывал, пан, как он придет, он поозирает Веребей, что те слуги роблять. Пану розкажет ти вереби. Да ти вже слухи, що йому робить тому вереб'ю? Чи підказує пану? А коні взяли, да зашили йому жоп. Да кон прийшов пан, а он да каже вереби, шила, да й зашила. А пан не знає, що таке. Он вже все каже, шила, да й зашила. А, і пропав ти вереби. Тобі я не знаю, що зашила. Пропав жоп, зашили йому жопу, да й жоп. А так, вельми, кажа, добры бог, вельми хороший пан. Дзямідаў, да рэвалюцыі заможная вёска моцных гаспадароў, напоўніцу спазнаў сталінскія рэпрэсіі. Таму былых дзяцей ворагаў народа тут нямала. Адзін з іх, Мікола Жыгамонт, кажа, што памяць пра паноў была цудоўная. То работаў, так жылі людзі во. У мого дзеда было зямлі навалом. Робили, нікого не наймав, нічого, а прийшлося, так поліди КВД забрали і багатий вугольць, кулак, який же він кулак, а жили при пану замечательно. А батько не вернувся? Ні, розстрілялися, понаписували там, що він такий, такий і все. Було предательство перед війною, саме лучших мужиків забрали поліди КВД, подобрали, а потім через год бам і війна. А вас не чапали? Вы не... не трогали. Сем'ї не трогали. Матку і дітей ніхто не трогав. Вважали врагами. Говорить, твій мужик враг народа, хто забрали полівники мене. А у вас були в житті проблеми ніякі після, що от ви син ворога народа? Чи не було проблем? Не було нічого. Не вважали їх за людей, за іншого. Ці не ад той любові да пана сённяшняя любоў да Лукашэнкі, любоў недарослага чалавека да свайго суворага апекуна, справедлівага кармільца, кіраўніка твайго жыцця. І як стагоддзя раней людзі былі шчаслівыя ад таго, што жывуць у поўнай уладзе пана, дык цяпер знаходзяць гармонію ў поўнай уладзе прэзідэнта. У хаце адной старой бабулі я налічыў ажно 4 партрэты дзейнага кіраўніка. Ягоны партрэт красуецца сярод фотаздымкаў сыноў, і нават каля іконы на покуці ягонае вясёлае газетнае аблічча. І Лукашэнка павесіла. Да. А навошта вы павесілі Лукашэнку? А ён жа мяне корміць, а ён жа мне грошы дае. А что бы я робила сегодня без копейки? Старые люди. Она же сегодня старик, мамка, не хочет молодые брать. А мы за копейки возьмут на старость. Баба чепляя кормителя твоего. Кормителя. Что кормитель, мамка, кормитель. Вот такую любовь я еще не видел, сударь. А я ж, мамочка, кормить он надо. Я думаю, хоть почеплю с сынами своего. Да молюсь я Богу, да и на его позираю, чтоб его Бог миловал. Некалі вялікая вёска, якая і цяпер не выглядае паміраючай, Дзямідаў прыцягвае ўвагу падарожніка сваёю моваю. Краязнаўца Юры Жыгамонт даў мне ўрок мясцовай гаворкі. Некаторыя словы гучаць зусім нечакана. Тут мова вельмі мягкая. Тут вёскі, што украінскія, вот на памежжы Жытомірщына, што нашы вот тут, яны гавораць абсалютна на адной мове. Дзе-то там ёсць там му, а не мы гавораць. Там дзе-то яшчэ што-небудзь, дзе-то це па-украінску ідзе. Па вялікаму рахунку, і так бы адна такая мова. Вот гажа, яны гавораць вуп'ем, у нас кажуць вып'ем. Там у іх гавораць, напрыклад, там вароўка, у нас гавораць вяроўка. У іх гавораць там не грыбы, а грыбу. Не мыши, мыши дразнились. Родница 2 километра, Гажин Дзямідаў. А у него муж, у нас вот мышь. У детей все жартовали. Муши, муши, а у нас мыши, мыши. Племенник не бож. У нас нема такого слова племенник. Племенник не бож? Нябож. Чаму нябож? Это нябож. Аказваецца, слова з коласавай паэмы «Новая зямля» яшчэ жыве і паміраць не збіраецца. А там зямельны банк паможа, быка, карову прадамо. Чаго палохацца? Дармо. Абы ахвоту меў, нябожа. Прычым у класіка гэты нябож, пазначаны ў слоўніках як абласное слова, сустракаецца даволі часта. У суседняй вёсцы Галоўчыцы захаваўся парк і палац горватаў. Некалі тут была школа, а цяпер бальніца. У парку ёсць брацкая магіла, аформленая так, быццам тут пахаваныя салдаты другой сусветнай вайны. Але каля прозвішчаў палеглых няма датаў смерці. Таямніца магілы ў тым, што тут пахаваныя чырвонаармейцы 1920 года. Юрый Жыгамон сцвярджае, што тут ляжаць ахвяры палескага паходу Булак-Балаховіча. Бальшавікоў, якіх пабілі ў Дзямідаве, перавезлі сюды ў 20-е гады і тут пахавалі. Дзямідаўка Марыя Пятроўна Мацвеенка толькі нарадзілася падчас той вайны, таму не можа помніць дэталяў бою. Як поляки наступали, я родилася, бо мене дід взяв, батько казав. Вони нічого, поляки, постріляли, постріляли, де побігли, каже, десь. Вони каже, постріляли, постріляли, і побігли. Беларускае войска Балаховіча тут називали поляками? Няўжо ўсе, хто не рабаваў сядзібы, хто не вітаў рэвалюцыю, хто паўставаў супраць бальшавіцкіх рабункаў, сталіся ў памяці палякамі? Ці ў 30-е гады так растлумачылі на палітзанятках? А можа, ўся справа ў польскай форме балахоўскага войска? У 1920-м тут было два наступленні. Вясной ішлі войскі Юзефа Пілсудскага і прасунуліся тады далёка на ўсход, а восенню таго самага году быў палескі паход Булак-Балаховіча, канцавым пунктам якога лічыцца Мазыр. Дзямідаў ляжыць кіламетраў за 20 на поўдзень ад Мазыра. Ці маглі балахоўцы дайсці да земляў горватаў? Маглі. Яшчэ адзін аргумент на карысць балахоўцаў – Марыя Мацвеенка нарадзілася восенню. Паводле сведчанняў, што сабраў Юры, у Дзямідаве былі дзве брацкія магілы. Адну перанеслі ў панскі парк, а другая, дзе пахаваныя балахоўцы, знаходзіцца на ўскраіне вёскі пад старой грушай. Груша і цяпер стаіць, кажа Марыя Мацвеенка. Там шапка висела, поклали шапку, там их мото закопали, чертина, шапку на лом повесили. Это уже я и ходила, уже жив, и велика была, и гуляла. Так с той шапки висела шапка на курсе. Висела... Так у нас таки был дед, а дед той каже, побачите, детки, что он по шапку приедет. Вот же немцы пришли по своей шапке. Не хочу бракать их, что было. Павесілі палякі, а прыйшлі немцы? Аднак ніякай кашы ў галаве ў бабулі няма, бо любы чужынец, кожны чалавек з захаду, усякі несавецкі, стаўся ўрэшце немцам, як у дзіцячай савецкай гульні. Альбо наш рускі, альбо не наш немец. А той анекдот ад Ганны Дуды пра верабейку гаварушчага, якому зашылі жопу, і які даў назву ўсёй кнізе, гэта не анекдот, гэта прыпавесць пра ўвесь беларускі пакутны век. Памятаеце, як Ганна скончыла аповед, пераблытаўшы ўсіх персанажаў? Шкада, што зашылі яму жопу, а так вельмі добры быў пан. Сапраўды, спачатку хітрыя сяляне зашылі жопу верабейку, потым у 1917-м прыйшла чарга пана, затым у 29-м дайшла чарга да тых зашывальшчыкаў, а потым быў 37-й. І ў 2012-м, калі я быў у Дзямідаве, усё вярнулася да настальгіі па адукаваным, культурным, спагадлівым пану. Ну, а цяпер, пану, на кожным шагу, дашы урэдныя, дашы кожны хоча цябе ўкусіць. А тоді пан один був, і він був для всіх людей добрий. А то зарабатували, ходили до пана роботи, так зарабатували. Тоді ж вельми гроші були дорогі. По 20 копійок пан давав за день, а не за ті 20 копійок колись набирає на хустку шерстяну купить. А тепер панов стало много. А тепер панов шинок у шинокарному колоту. У нас в одному домі 10 чи 20 панов.